Мне з усяго напісанага наўрад ці што падабаецца, таму што ідзе час, і я б сказаў, што у гэтым ёсць пэўны стымул, таму што кожны новы твор гэта ёсць рэакцыя на незадавальненне папярэднім творам. У мяне, па крайняй меры, так. Значыць, у папярэднім творы я нешта не сказаў, не даказаў, бо сказаў не так, і тады наспявае, так сказаць, новы твор, дзе я спрабую дзейсніць тое, што мне хочацца, і зноў жа, так сказаць, не дасягаю мэты. Ну, у гэтым ёсць нейкі дыялектычны рух. Гэта добра, але ў той жа час і ён заключае драму творцы, мне так думаецца. Ці так бывае вельмі часта, што тое, што сёння з'яўляецца паражэннем, так сказаць, на працягу нейкага часу, робіцца, так сказаць, сваёй адваротнай якасцю і наадварот. Поэтому у літаратуры, напрыклад, я не люблю займацца сучаснасцю, у адрозненне ад многіх нашых літаратараў, да чаго іх у савецкія часы звычайна так улады заклікалі пісаць на сучасныя тэмы, даследаваць сучаснасць. Всё-такі ў мінулым больш бачыцца і лепш разумеецца мінулае. Ну і зноў жа, і таму з яго, з мінулага, так сказаць, робяцца нейкія вывады